فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سؤال کردن در باره نماز بیمار، انسان بیمار نمازش را چطور ادا میکند؟ در باره انسان بیمار حدیث داریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که این حدیث حدیث عمران ابن حسین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که صل قائما، یعنی که نماز را چختانکی میخواند، بیمار چخت نمازش را میخواند. فعلاً تستطیع فقائدن، اگر چخت راست نمازش را خوانده که نتوانست، پس نشسته نمازش را میخواند. فعلاً تستطیع فعلا جنبین، اگر که ششتانکی هم نماز خوانده که نتوانست، بعد پهلو زده نمازش را میخواند. این حدیث حدیث صحیح است، امام بخاری و ترمذی و ابو داوود و ابن ماجه و امام احمد در مسندش این حدیث را روایت میکند. حدیث حدیث صحیح میباشد. و حدیث دیگر هم در باره نماز بیمار داریم که اون حدیث علی رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که یصلی مریض قائما، انسان بیمار نمازش را راستانکی چخت میخواند. فایلم یستطیع صلا قاعدا، اگر که راست یا چخت نماز را خوانده که نتوانست، پس می نشیند نمازش را میخواند، یعنی که نشسته نماز میخواند. فایلم یستطیع ان یسجد او ما، اگر نشسته سجده کرده که نتوانست، پس ایما و اشاره میکند، با ایما و اشاره میخواند. چخل میکند و جعل سجود و اخفض من رکوعه، یعنی که سجدش از رکوعش دیده پستر میکند. مثلا نشسته نماز خوانده سه کم ترک میرود رکوع میشود و از رکوع که خیز با کم تا بسیارتر میرود، یعنی به زمین هم رسانده نتواند، کم تا بسیارتر میرود سجده حساب میشود، یعنی سرش رو در زمین هم نرساند، کفایه اش میکند انسان بیمار. فإن لم یستطع ان یصلی قاعدا صلى على جنبه الایمن مستقبل القبلتی، اگر که نشسته هم نماز خوانده که نتوانست، یعنی که انسان بیمار خیلی بیمار سخت بود که نشسته هم نماز را خوانده نمیتوانست، پس در این صورت صلى على جنبه الایمن میگد که با پهلو و طرف راست با پهلو میزند و مستقبل القبله روش طرف قبله میکند. فإن لم یستطع صلى مستلقیا، اگر به این طریق هم با پهلو هم خوانده که نتوانست، فإن لم یستطع میگد به این طریق هم خوانده نتوانست، صلى مستلقیا، پس رو به طرف قبله میزند، یعنی که خواب میکنند شبو رجلاه مما یلی القبله میگد. حضرت علی رضی الله عنه میگد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که رجلاه مما یلی القبله، یعنی که پاش طرف قبله و پاش طرف قبله دراز میکند و به پشت همین طور نمازش را ادا میکند، که این حدیث دارالقطنی این حدیث روایت کرده است. حدیث حدیثی صحیح میباشد. پس این هست نمازی بیمار، یعنی که بیمار اولا چخت میخواند، چخت خوانده که نتوانست نشسته میخواند، نشسته و رکوع سجده کرده که نتوانست رکوع میکند کم ترک و سجدهش زیادتر میکند. اگر که این رو هم نتوانست با پهلو میزند و روش طرف قبله میکند، اگر به این طور هم به پهلو هم گشته نتونید به پشت باشد، اگر پاش طرف قبله میکند، همین طور نمازش ادا میکند و به هر صورت که باید ترک نماز نکند و نمازش باید بخواند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و بالله التوفیق و صلی الله و سلم علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه و سلم.